Kino i CGM. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Przyjdź po świąteczne prezenty do Biedronki. Teraz coś dla miłośników kawy. Kup młynek do kawy Hoffen z elektroniczną regulacją grubości mielenia ziaren za jedyne 55 zł i odbierz bon o wartości 20 zł na zakup zabawek na prezenty pod choinkę. Oferta ważna od poniedziałku do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie coś specjalnego. Codziennie niskie ceny. Zimno. Nawet nie ma się do kogo przytulić. Przytul nowe AGD. Gorące promocje na pralki, lodówki, zmywarki, kuchnie, piekarniki, płyty i okapy. Znajdziesz w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przytul produkt z katalogu sprzętów AGD. Żegnamy reklamy. Proszę sobie wyobrazić, że już po 19 Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Kuba Strzyczkowskim. Do usłyszenia. 20 dzień listopada jest poniedziałek, po 19 serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. 100 tysięcy euro dziennie kary za złamanie zakazu. Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazuje natychmiastowe wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Mieli ustawiać 100 przetargów na 600 milionów złotych. Do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie zarządu melioracji w Zachodniopomorskiem. A w Pałacu Buckingham dziś platynowe gody. Natychmiastowe wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej nakazał Polsce Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Sędziowie z Luksemburga podtrzymali swą wstępną decyzję, którą zakwestionował rząd w Warszawie. Decyzja sędziów jest jednoznaczna z powodu sytuacji wyjątkowej i bezwzględnie koniecznej dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Polska musi natychmiast zaprzestać działań aktywnej gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej. Sędziowie podjęli taką decyzję po wysłuchaniu obu stron. Polska i Komisja Europejska przed miesiącem broniły swoich racji. Bruksela nakazała bowiem już wcześniej wstrzymanie wycinki. Warszawa kwestionowała tę decyzję. Według Komisji powstrzymanie Polski przed dalszą wycinką jest konieczne ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej szkody na obszarze chronionym. Minister środowiska Jan Szyszko odpowiadał w Luksemburgu, że to właśnie prace prowadzone w puszczy mają na celu ochronę siedlisk i są prowadzone tylko tam, gdzie konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Decyzja sędziów o natychmiastowym wstrzymaniu wycinki ma obowiązywać do czasu zakończenia całej sprawy przed Trybunałem, w której komisja zarzuca Polsce łamanie unijnego prawa. Rozstrzygnięcie tej sprawy może potrwać około roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Europejska Agencja Leków z Londynu przenosi się do Amsterdamu. Zdecydowali o tym unijni ministrowie. Po Brexicie agencja musi być przeniesiona na teren Unii, podobnie jak Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, dla którego także dziś zostanie wybrana nowa siedziba. W przypadku Agencji Leków faworytem bukmacherów był Mediolan. Do drugiej rundy przeszedł wraz z Amsterdamem i Kopenhagą. Wracamy do kraju. W zachodniopomorskim zarządzie melioracji fałszowano przetargi i wyłudzano unijne dotacje. Twierdzi PiS i składa zawiadomienie do prokuratury na władze województwa. Chodzi o marszałka Gierda Geblewicza z PO i członka zarządu Jarosława Rzepę z PSL-u, wyjaśnia poseł PiS Leszek Dobrzyński. Czy władze województwa być może są również odpowiedzialne za to, co się działo, dzieje w sławnej aferze melioracyjnej. Mamy komunikację o kolejnych zatrzymanych co jakiś czas. Ta liczba jest chyba już dosyć imponująca. No i pytanie, co robiły władze województwa. Zarzuty odpiera marszałek i dodaje, że PiS rozkręca polityczną kampanię samorządową. Mówi o tym jego rzecznik Gabriela Wiatr. Te nieprawidłowości zostały ustalone przy pomocy działań operacyjnych służb, czyli przy pomocy takich metod, do jakich Urząd Marszałkowski, żaden z urzędników nie ma prawa i nie ma kompetencji. Więc w tej chwili sugestie tego typu, jakoby zarząd województwa o czymkolwiek wiedział, są po prostu niedorzeczne. A w sprawie afery melioracyjnej jednym z głównych podejrzanych jest były prominentny działacz PO, który miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą, która według śledczych ustawiała aż 100 przetargów na 600 milionów złotych. Od papierowej do cyfrowej Polski. Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało dotychczasowe prace nad projektem Naszym celem jest komfort obywatela, ale nie tylko, mówi szefowa resortu Anna Strzeżyńska. Są też inne cele, uszczelnienie systemów, tam w szczególności, gdzie są duże przepływy pieniężne, wzmocnienie innowacyjności biznesu, no wsparcie oczywiście naszych kolegów, urzędników w tym, żeby ich praca była bardziej sensowna, prostsza, a zatem, żeby mogli się zająć rzeczami ważnymi, a nie tylko obrotem papieru. Zakończono już 33 projekty, 32 przekazano do realizacji ministerstwom. Zdaniem Anny Strażyńskiej najważniejsze to te umożliwiające kontakt urzędów z obywatelami. Na koniec Pałac Buckingham, w którym dziś platynowe gody. Elżbieta II i książę Filip powiedzieli sobie tak 70 lat temu w opactwie westminsterskim. To pierwsza taka rocznica w historii brytyjskiej monarchii. To rocznicowe dzwony, które zabrzmiały w opactwie. 10 muzyków. Czas trwania ponad 3 godziny. As the 21-year-old princess arrived at Westminster Abbey. Tak Brytyjczycy wspominają wyjątkowy dzień z 1947 roku. Odrobina radości i święta dla narodu ciągle zmęczonego niedawną wojną. Od przysięgi zaczęło się małżeństwo, które w burzliwych czasach powojennego rozmontowywania brytyjskiego imperium, czy też w epoce Brexitu, ciągle symbolizuje trwałość instytucji monarchii. Oni naprawdę się kochali, z tego co wiem, połączyło ich uczucie. W gruncie rzeczy to piękna historia o miłości. Mówi w BBC John Hall, dziekan opactwa. Oprócz dzwonów uroczystości publicznych nie ma, monarchini świętuje prywatnie. Dwór opublikował jednak wspólne zdjęcie, a na nim uśmiechnięci królowa i książę. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, serwis sportowy. Smutna informacja na początek. Zmarł Janusz Wójcik, swego czasu selekcjoner naszej piłkarskiej kadry, znany jednak głównie z sukcesów z reprezentacją olimpijską. Ta pod jego wodzą wywalczyła 25 lat temu srebrny medal w Barcelonie. Kapitanem tej drużyny był Jerzy Brzęczek. Na pewno pozostanie w pamięci jako osoba, której dużo zawdzięczamy, która dała nam początek dla wielu z nas kariery międzynarodowej. Tego na pewno nikt z nas nie zapomni i to będziemy na pewno szanować i pamiętać. Dziś niestety odeszła też była świetna czeska tenisistka Jana Nowotna. Pod koniec ubiegłego wieku wygrała wielkoszlemowy Wimbledon, była też wiceliderką rankingu WTA, zmarła po długiej chorobie nowotworowej. Co poza tym w świecie sportu? Za nami pierwsza połowa ostatniego meczu 16. kolejki w Lotto Ekstraklasie. Szukająca od ponad miesiąca wygranej Zagłębie gra w Lubinie z niepokonaną od ponad 2 miesięcy Koroną i do przerwy było 0-0 na początku drugiej połowy. Nic się nie zmieniło. Pozostając przy piłce kopanej, to w Krakowie potwierdzono transfer Marcina Wasilewskiego do Wisły. Przez ostatnie pół roku nie był związany z żadnym klubem. Wcześniej był piłkarzem Leicester i na pierwszej konferencji prasowej przy Reymonta postawił sprawę jasno. Brakowało mi tego, co jest najpiękniejsze, że wstaje się rano i kocha się to, co robi, jeszcze ma się za to jakieś tam godziwe pieniądze i nadal mi to sprawia przyjemność i zdrowie dopisuje. Zobaczymy, no. Dla mnie też jest ogromna niewiadoma, no. Chciałbym jak najszybciej, mówię, zobaczyć, czy nadal nadaje się do grania w piłkę, bo jeżeli nie, to nie oszukujmy się. Sam pójdę do wodarzy klubu, bo dziękuję, bo to już czas na mnie. Wasilewski podpisał z Wisłą kontrakt do końca sezonu. To jeszcze jedna informacja piłkarska. Tony Pulis nie jest już trenerem Grzegorza Krychowiaka w West Bromwich Albion. West Brom od dłuższego czasu dołował. Przegrał na przykład 4 ostatnie mecze i tej dymisji można było się spodziewać. Odwołania walki Tonnego Bellowa z Davidem Hayem raczej nie, a jednak nie dojdzie do niej 17 grudnia. Hay na jednym z treningów nabawił się urazu bicepsa i pojedynek ma być przełożony na marzec bądź maj przyszłego roku. Rzecz jasna, znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. W nocy możliwe deszcz i deszcze ze śniegiem, na zachodzie mgły, wysoko w górach dość silny wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, na termometrach od minus 2 stopni w Olsztynie do plus 3 we Wrocławiu. Wtorek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami, na wschodzie i wschodnim Pomorzu nawet rozpogodzenia. Rano mgły, na zachodzie, a na Śląsku i w Małopolsce słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich na wschodzie i wschodnim Pomorzu także śniegu, biały puch również w Sudetach i Karpatach, temperatura od 2 stopni w Suwałkach i Białymstoku do 5 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za laptop HP z procesorem Intel Core i3 i 2-gigową grafiką zapłacisz 1699 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok.

listopadzie dobrze czasem uciec na angielską Rivierę, bo to z płyty The English Riviera, zespół Metronomy, na początek dzisiejszego aksamitu. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek i Charlotte Gainsbourg, zapraszamy do 21.00. moim Facebooku. Wita was właśnie Charlotte Gainsbourg, leżąca w wannie. Jestem ciekawa, czy ktoś dzisiaj zamierza słuchać aksamitu, rozkoszując się rozgrzewającą kąpielą. Jeśli tak, proszę dać znać, albo właśnie tam na moim Facebooku, albo pisząc do mnie aksamit@polskieradio.pl. A Charlotte Gainsbourg tam, Charlotte tutaj, a wszystko dlatego, że w piątek ukazała się jakże wyczekana płyta Charlotte, jej nowy studyjny album zatytułowany Rest. To jest dopiero czwarta studyjna płyta w dyskografii wokalistki. Dyskografii, która dzieli się na etapy. Etap nastoletni i na etap dorosły, dojrzały. Ten dojrzały i dorosły dzielony z pięknie rozwijającą się karierą filmową, która w ostatnich latach zabrała nam ze świata muzyki Charlotte i stąd tym większa radość, że jednak znalazła czas, a także, co jasne z lektury wywiadów, siły, by tę płytę nagrać. Album zatytułowany jest Rest, album jest przepiękny i prawie w całości dziś w Aksamicie. Lying With You to pod numerem 2 na płycie Rest, na nowej płycie Charlotte Gainsbourg. To dziś płyta w Aksamicie bez dwóch zdań najważniejsza. Co różni ten nowy album od poprzednich płyt Charlotte, to fakt, że tym razem odważyła się napisać samodzielnie teksty piosenek. Jest to album francusko-angielski, jeśli chodzi o słowo. I w tej piosence, w języku mniej popularnym, śpiewała fragmenty o swoim ojcu. To To w ogóle jest płyta bardzo w warstwie tekstowej odważna. Charlotte napisała, spisała swoje myśli, bo wszystkie emocje, które w ostatnich latach w niej kłębiły się, przelewała na dwa sposoby. Albo rysując w ciemnych barwach siebie, w jasnych barwach swoje dzieci, albo pisząc słowa. I plan był taki, że z tych notatek powstaną później wygładzone przez specjalistów od słów już takie eleganckie i porządne teksty, ale kiedy otrzymała je po korekcie, doszła do wniosku, że nie, że jednak dużo bardziej kocha swojej niedoskonałości i wróciła do pierwszych pomysłów. No i ten utwór, Lying With You, to jest piosenka, którą napisała o swoim ojcu, o wielkim, niezapomnianym Serżu Gainsbourgu, z którym była niezwykle mocno związana. To jest historia znana, zresztą na tej antenie opowiadała wam ją Jane Birkin. Charlotte nie chciała puścić ojca po śmierci, nie chciała opuścić ciała. Zresztą wtedy, kiedy płakała za Gainsbourgiem cała Francja, Paryż właściwie stanął, życie zamarło, rodzina skupiła się przy ciele i czuwała, pilnowała, a nastolatka Charlotte za nic nie chciała, żeby ten czas się kończył, żeby ten czas minął i została przy ojcu, póki już naprawdę kategorycznie matka nie powiedziała jej, że czas iść, a trwało to kilka dni. I właśnie o tych momentach, o bardzo dosłownych obserwacjach, które gdzieś zostają jako fragmenty w głowie już na całe lata, jest ta piosenka. Cała płyta zresztą, Rest, naznaczona jest życiem, śmiercią, a przede wszystkim życiu po śmierci. Co dzieje się z tymi, którzy jednak tutaj zostali i pewnego dnia podjęli tę decyzję, że chcą żyć dalej. Z pewnością nie wesoła muzyka. Będziemy jej dzisiaj słuchać w Aksamicie. Będziemy o tych piosenkach opowiadać, a między nimi trochę naszych aksamitnych zdarzeń z ostatnich tygodni i miesięcy, jak choćby to. Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week. Pills to walk, pills to think, pills, pills, pills for the family. I spent a year suspended in air, my mind on the gap, my head on the stairs. From healer to dealers and then back again, from guru to voodoo and voodoo to zen. Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week. Pills to walk, pills to think, chains to the reins, to the vein, to the brain. Anyway, there's a day and I'll pay it in pain. Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week. Pills to walk, pills to think, pills, pills, pills for the family. Pills to grow, pills to shrink, pills, pills, pills in a good stiff drink. Pills to fuck, pills to eat. Pills to St. Vincent ze znakomitej tegorocznej płyty Mass Seduction. A teraz piosenka z płyty, która wielkim szczęściem, przypadkiem i cudem została odnaleziona pod stertą papierów, ale tak jest, kiedy płyta ma rozmiary szminka na szminkę, mniej więcej. I całe szczęście, że ją odnalazłam, bo dzięki temu w Aksamicie zostały nagle cudownie odnalezione dwa utwory Kobiety z Wydm. Nie prosiłam, by oczy białkiem się błyszczały, a już na pewno, by próżność ust się skrzyła. Prosiłam tylko, by już się nie błąkały. I głowa mnie ciążyła. Może kiedyś coś o tym wspomniała. Po dwóch, może po ośmiu, słabsza chwila. I to wcale nie znaczy, że chciałam. Od dwóch, od ośmiu we mnie była. Ciążyła. Może kiedyś coś o tym wspomniała. Po dwóch, może po ośmiu, słabsza chwila. I to wcale nie znaczy, że chciałam. Od dwóch, od ośmiu. Kobieta z Wydm, głowa. Do dwuutworowego wydawnictwa. Bardzo wam się, widzę, z korespondencji spodobało. O wymiarach szminka na szminkę wrócimy w Aksamicie po 20. A teraz wracamy do płyty dziś najważniejszej. Rest, nowy album Charlotte Gainsbourg. Przed nami utwory numer 3 i 4. Najpierw Kate, później singlowy Deadly Valentine. Kiedy zobaczyłam tracklistę nowej płyty kilka miesięcy temu i kiedy zobaczyłam, że jest tam utwór zatytułowany Kate, a tak miała na imię, ma wciąż, siostra Charlotte, która popełniła samobójstwo 4 lata temu, to już wiedziałam, że to będzie płyta bardzo trudnych, bardzo osobistych, najciemniejszych i najcięższych emocji. No i okazuje się, że tak właśnie jest. Thank you. Deadly Valentine, Charlotte Gainsbourg z nowej płyty Rest, do której za chwilę wrócimy, ale teraz coś z jej świata. Oczyściliśmy kubki smakowe. Duet R, oni dali Charlotte pierwszą dorosłą płytę, bo to oni odpowiadali za album 555, wydany w 2006 roku. 11 lat później ukazuje się nowa płyta Charlotte, jej czwarty studyjny album Rest. Peur. To z kolei piosenka, w której wręcz wyśmiewa swoją patologiczną, aż momentami, nieśmiałość. Charlotte Gainsbourg z nowej płyty albumu Rest. Wracamy do tej płyty po 20 w Aksamicie, a teraz Agnieszka Opszańska. Dzisiaj poeksplorujemy Łódź. Teren. Kultura. A właściwie dzięki festiwalowi filmowemu Człowiek w zagrożeniu wybierzemy się znacznie dalej. Bo Festiwal Mediów Człowiek w zagrożeniu to przegląd kina dokumentalnego i reportażu telewizyjnego, starający się pokazać złożoność dzisiejszego świata i wyzwania, które przed nami stoją. Święto Dokumentu w Łodzi już od jutra, a opowiada Jakub Wiewiórski, dyrektor festiwalu. Są przynajmniej dwa elementy takie unikalne, jeżeli chodzi o ten festiwal. Po pierwsze, jest to połączenie, jeżeli chodzi o kwestie filmowe, przede wszystkim filmu dokumentalnego i reportażu, powiedzmy, telewizyjnego, chociaż właściwie moglibyśmy powiedzieć już szerzej, bo coraz częściej te reportaże są też produkowane na potrzeby ich dystrybucji w internecie, albo spotkań, albo festiwali. I to jest taka sytuacja, w której dokumentaliści, reportażyści nie stają się jednymi z gości festiwalu, tylko są tymi bohaterami głównymi. To nie zdarza się znowu aż tak często, ponieważ nie tylko koncentrujemy się na pokazywaniu filmów i reportaży, ale taką immanentną cechą tego festiwalu i tych projekcji są spotkania z twórcami. I te spotkania są co najmniej tak interesujące jak filmy i reportaże, które są pokazywane. Pokazujemy rzeczy nowe bardzo, bo i tegoroczne, i ubiegłoroczne, ale świat tak szybko się wszystko w nim wydarza, że już potrafi dopisać jakiś tam epilog do tego, co widzimy na ekranie. I właśnie tak dzieje się od 1990 roku, od kiedy festiwal Człowiek w zagrożeniu stara się opowiedzieć nam przeróżne historie. Te bardziej kameralne i te zahaczające o globalne problemy, z którymi dzisiaj się mierzymy. I są materiały filmowe o takich zagrożeniach, na które mamy niewielki wpływ. To znaczy na to wszystko, co dzieje się na świecie, co dzieje się w Polsce i w jaki sposób oddziałuje na jednostkę. Ale są też takie filmy, które dotyczą takich bardzo indywidualnych problemów i nierzadko, ponieważ bardzo nie chciałbym, żeby była przyklejana taka gęba festiwalu smutnych filmów, bo nierzadko są to filmy o tym, jak sobie radzić z tymi zagrożeniami. I to są piękne przykłady takich postaw, że nie tylko myślimy o sobie, ale myślimy o tym, jak pomóc innym, ale też często na temat tego, jak sobie poradzić w takiej sytuacji, która wydawałaby się na pozór beznadziejna. Także nierzadko jest tak, że nasi widzowie wychodzą z tych projekcji z takim poczuciem, które jest najpiękniejsze przy wychodzeniu z kina, to znaczy, że aż się chce być lepszym człowiekiem. To zajrzyjmy już w tegoroczny program. Po pierwsze, 87 tytułów zostało zgłoszonych do konkursu festiwalowego i to jest coś, co nas ogromnie raduje, dlatego że to jest rekord. I ostatecznie po wielkich bojach komisja selekcyjna wybrała 35 tytułów, które pokażemy. To są albo dzieła uznanych twórców, na przykład na otwarcie pokażemy operę o Polsce Piotra Stasika, ale też są materiały filmowe i reportaże realizowane przez początkujących i to nie tylko studentów, na przykład szkoły filmowej w Łodzi, ale też okazuje się, że bardzo dobre rzeczy realizują niemal amatorzy. W tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Amatorzy w sensie świeżości spojrzenia. I dlatego ta różnorodność i gatunkowa, mimo że wszystko powiedzmy należy do kina dokumentalnego, chociaż moglibyśmy tutaj długo rozmawiać, gdzie kończy się dokument, gdzie zaczyna i o tym zresztą też będziemy organizować panele, żeby rozmawiać właściwie o tych granicach dokumentu, to drugą wartością jest taka też różnorodność twórcza. Głównie to jest kino polskie,